सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 152वीं कक्षा, पद संज्ञा कल चल रही थी, जिसमें कि चार सूत्र आए हुए हैं। उसमें मुख्य सूत्र सुप्तिंगंतम पदम, फिर दो सूत्र और हैं सामान्य नहके और सितिच, और फिर एक मुख्य सूत्र। तो पद संज्ञा के दो मुख्य सूत्र हैं, बाकी बीच के जो दो हैं ये तो थोड़ा सा कार्य करने के लिए हैं। नह की क्या प्रत्यय परिणत करता है, और सितिच सित प्रत्यय परिणत करता है। जो अधिक लगने वाले सूत्र हैं यही दो हैं, सुप्तिकंतम पदम और जो आज आगे आ रहा है। तो अगला सूत्र है स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। स्वादिशु सप्तमी बहुवचनांतम, असर्वनाम स्थाने सप्तमी एक वचनांतम। स्वादि सु आदिर येषाम, एक प्रत्यय सु लेकर के आदि शब्द जोड़ दिया। तो पहला प्रत्यय चौथे अध्याय का सु, और आदि कहने से पांचवें अध्याय का अंतिम प्रत्यय कप, यहां तक इसको ले लेते हैं। असर्व नाम स्थान, इसमें न तत्पुरुष समास न सर्वनाम स्थानम, असर्वनाम स्थानम तस्मिन असर्वनाम स्थाने, क्योंकि इन्हीं प्रत्ययों में, इन्हीं स्वादी प्रत्ययों में जो प्रारंभ के पांच प्रत्यय हैं सु औ जस अम औट, ये जो पांच प्रत्यय हैं इनको छोड़ दिया जाएगा, और इनको संक्षेप में प्रत्याहार के रूप में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, सुट। लेकिन इसी सुट का नाम क्या रखा है पाणिनि ने, सर्वनाम स्थान। सूत्र कौन सा है, सुट नपुंसकस्य। तो सुट नपुंसकस्य से इन पांच प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, और श्री सर्वनाम स्थानम से शी की होती है। लेकिन शी होता है दो जगह, जस के स्थान में भी और शस के स्थान में भी। तो जस के स्थान में जो शी है वो तो इसमें आ गया इन पांच में, शस के स्थान में शी है वो अतिरिक्त है। तो जब शस के स्थान में शी होगा तब वहां भी ये पद संज्ञा नहीं करेगा, लेकिन वो केवल नपुंसक लिंग की ही बात होगी। परंतु अन्यत्र पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आदि में जब शस आएगा तो वो तो क्षेत्र इसका बनेगा, लेकिन वहां भी पद संज्ञा नहीं हो पाती है। कारण क्योंकि यचिभ हमको भी ध्यान में रखना है, ये सूत्र लगाते समय यचिभ हमको साथ में ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन दोनों का तालमेल होना चाहिए। जो शर्त इस सूत्र की है कि स्वादिशु और असर्वनाम स्थाने, यही शर्त यचिभम की है। यचिभम भी इन्हीं प्रत्ययों में से सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों में से या करादि और जादि को ढूंढेगा, और वो भसंज्ञा करेगा ये पदसंज्ञा करेगा, और होनी एक ही है। तो अब बताओ शस आएगा जब तो भसंज्ञा होगी या पदसंज्ञा होगी, भसंज्ञा हो, क्योंकि आजादी है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है आगे। तो सर्वनाम स्थान भिन्नेशु स्वादिशु परतः पूर्वम, प्रत्यय की नहीं होगी, पूर्वम शब्द रूपम पद संज्ञकम भवति। प्रत्यय छूट जाएगा इसमें, भवसंज्ञा में भी प्रत्यय छूट जाता है। उदाहरण राजन शब्द हम ले सकते हैं क्योंकि कुछ कार्य हैं इसमें पद संज्ञा के, भवसंज्ञा के भी कार्य हैं उसमें, अकेला ही शब्द पर्याप्त है इन दोनों सूत्रों के लिए, इन दोनों सूत्रों की खुराक पूरी करने के लिए अकेला राजन शब्द पर्याप्त है, इन दोनों को चरितार्थ करने वाला है वो। तो दोनों सूत्रों को एक साथ ले लेते हैं, आगे यचि भम, यचि सप्तमेक वचनांतम, भम प्रथमेक वचनांतम है तो संज्ञा ही भ, लेकिन नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग किया गया, जैसे पदम था पीछे यहां भम है। यचि में यच कोई प्रत्याहार नहीं है कि उसमें सप्तमी मान लो, यच में द्वंद्व समास किसका, यकार का और ई और य क्या बोला वो उसमें है, यस्य तीच में वो यस्य तीच में जो यस्य है ना यस्य वो उसमें ई और अ है, और ये है यकार और अच, तो यश्च और अच्च। अब यश्च में हमने आकार जोड़ दिया है लेकिन वो उच्चारण के लिए, नहीं तो यच या को हल करके लिखेंगे यच और अच्च इति यच तस्मिन अचि यचि। अब क्योंकि ये है विशेषण स्वादिशु का, और स्वादि क्या है प्रत्यय, और प्रत्यय जब बोलते हैं उसका कोई बनाते हैं विशेषण, और एक वर्ण कोई बोलना हो आदि, तो उसमें आदि जोड़ेंगे। अगर हम यकार लेते हैं तब भी एक वर्ण, अच लेते हैं तब भी एक वर्ण, तो यकार आदि अजादि आदि अपनी ओर से जोड़ेंगे। तो यकार आदिशु अजादिशु सर्वनाम स्थान भिन्नेशु स्वादिशु परतः पूर्वम भसंजकम भवति। समझ आ गया पूरा, पीछे सारे स्वादी ले लिए, वो चाहे आदि में कुछ भी हो, उसके पहला वर्ण प्रत्यय का कुछ भी हो, सभी आ गए। उनमें से दो प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो इस सूत्र ने छीन लिए, कौन कौन से, यकारादि और आजादी। अब उसके पास क्या बचा, उसके पास इनसे भिन्न सब बचे, जिसका प्रथम वर्ण यकार और अचना हो वो सारे। तो अनुबंध हटा के देखेंगे हैं, हाँ अनुबंध हटा करके, अनुबंध हटा करके भी देखेंगे, और प्रथम वर्ण के स्थान में या जो भी आय नहीं है फट खच इत्यादि हैं ये सब हैं, इनको लगा करके भी देखेंगे, वो सब आजादी कहलाएंगे। यानी जो भी परिष्कृत रूप निकल करके आएगा उनका, उस अवस्था में देखेंगे यकार आदि आजादी है कि नहीं है, तो वहां ये भसंज्ञा करता रहेगा। अब राजन शब्द के रूप लेते हैं हम, दोनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, कि प्रथम जो पांच रूप हैं राजा राजानव राजान राजानम राजानव, इन पांच प्रत्ययों के पर रहते न पहला वाला सूत्र लग पाया न ये लग पाया। क्यों नहीं लग पाया सुकामा जी? क्योंकि ये शब्द सर्वनाम स्थान है, ये पांचों सर्वनाम स्थान के प्रत्यय कहलाते हैं, और सर्वनाम स्थान को इसने भी छोड़ दिया उसने भी छोड़ दिया। तो प्रारंभ हमारा कार्य कहाँ से होगा, इन दोनों संज्ञाओं को करने के लिए कौन सी होनी है कौन सी नहीं होनी है, ये होगा शस से प्रारंभ, और शस से लेकर के हम कब प्रत्यय तक जाएंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि हम राजन के रूप चला रहे हैं सात व्यक्तियों में, तो शस से लेकर के सुप तक देखेंगे। अब शस से लेकर के सुप तक इतना पक्का है कि एक संज्ञा अवश्य होगी राजन की, या तो भ या पद, दोनों न हो ये संभव नहीं है। अब इन प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों में से यदि छटनी करें तो पांच प्रत्यय हटा कर कितने बचे शेष, 21 में से पांच हटा दिए 16। अब 16 में हमें यह देखना है कि कितने अजादी हैं और कितने हलादी हैं। यकार आदि इसमें एक भी नहीं है, यकार आदि तो एक भी नहीं है, तो हलादी अजादी ये दो ही भागों में बट पाएंगे। ये तो इसमें हलादी को देखते हैं पहले, तो हलादी कहां से प्रारंभ होते हैं? भिस, और दो बार आता है भ्यस, तीन बार आता है भ्याम, एक है सुप, सात प्रत्यय हलादी। तो 16 में 7 हटा दो, 9 रह गए। स्पष्ट है कि 9 आजादी है। उसमें शस, टा, ंगे, ंगसी, ंगस, ओस, ंगी, ओ, ंगे, ंगसी, ंगस, ओस, आम, ंगी, ओस, ये 9 प्रत्यय। तो 9 प्रत्यय आएंगे तो भसंज्ञा होगी, और 7 प्रत्यय पर रहते पद संज्ञा होगी। अब इन दोनों के कार्य, जहां जहां भी पद संज्ञा होती जाएगी तो पद के अंत में पद के अंत में और प्रातिपदिक के भी अंत में, पद भी हो और प्रातिपदिक भी हो, क्योंकि पद कभी कभी प्रत्यय मिलाकर के भी बनता है या नहीं? पद संज्ञा प्रत्यय रहित होती है या प्रत्यय सहित होती है? यजदेव जी, यजदेव जी, पद संज्ञा प्रत्यय रहित की होती है या प्रत्यय सहित की होती है? पद संज्ञा तो प्रत्यय सहित, एक तो छोड़ना पड़ेगा, कई प्रत्यय होंगे तो उसके बाद ही। प्रश्न फिर समझो, पद संज्ञा मूल शब्द की ही होती है या प्रत्यय सहित की भी होती है? सुकामा जी का उत्तर सही है, दोनों प्रकार हैं। जब सुप्तिगंतम पदम सूत्र लगाएंगे तो प्रत्यय सहित की होगी, उसमें एक और दो की बात नहीं है, क्योंकि सुप और तिंग तो एक ही होते हैं। ये सुप आएगा तब भी एक ही आएगा, तिंग आएगा तब भी एक ही आएगा, दो तिंग आते हैं क्या और दो दो सुप? तो प्रत्यय सहित करने वाला सुप्तिगंतम पदम, और स्वाद स्वर्णम स्थान है ये प्रत्यय रहित की करता है। अब जो बात मैं कहने जा रहा था कि नकार का लोभ हम कब करते हैं, जब वो प्रातिपदिक के अंत में भी हो पद के अंत में भी हो, तो ये दोनों बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं? क्योंकि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, और पदस्य पीछे से आ रहा है, तो पदस्य भी हो गया प्रातिपदिकान्तस्य भी हो गया, यानी वो पद भी होना चाहिए और प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण होना चाहिए। तो ये सूत्र कहां लग सकता है? जहां प्रत्यय रहित की होती है वहीं तो लग पाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक प्रत्यय सहित हो नहीं सकता, बल्कि प्रत्यय तो प्रातिपदिक से हो रहा है, तो प्रातिपदिक से जो प्रत्यय हो रहा है वो प्रातिपदिक का अंश नहीं है। यानी कि सुप्तिगंतम पदम से हमने पद संज्ञा कर लिया, मान लो कहीं नकार आ गया अंत में, तो प्रातिपदिक नहीं है वो, पद तो है लेकिन प्रातिपदिक नहीं है, वो वहां बनेगा आपका प्रत्युदाहरण, फिर उस सूत्र में जाएंगे जब नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो यहां राजन के रूपों में जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां वह नकार राजन का ये प्रातिपदिक और पद दोनों के अंत में आ जाएगा, उसका लोप होता जाएगा। और जहां जहां भसंज्ञा होगी, अब इसके रूप बनाना बहुत सरल हो जाएगा आपको, जहां जहां भसंज्ञा होगी वहां पर भस्य के अधिकार में जाके, और क्योंकि ये यस्येति चाहिए आता है भस्य के अधिकार में, और कोई सूत्र नहीं है क्या? तो ये अन अंत वाला शब्द है, ये राजन, तो अन जिसके अंत में होता है और भसंज्ञा उसकी हो जाए तो उसके आकार का लोप हो जाता है, अल्लोपः अनः, अल्लोपो नः, भसंज्ञकस्य अकारस्य लोपो भवति, अनन्तस्य भसंज्ञकस्य अकारस्य लोपो भवति। अब यहां देख लो, शस में भसंज्ञा करेंगे ही यचि भमसे, तो राजन में ज में आ है इसका लोप हो जाएगा। और जा के अ का लोप होते ही जकार का और नकार का संनिकर्ष हो गया, पास में आ गया उसके, वो बीच में आकार व्यवधान डाल रहा था, वो व्यवधान हट गया, निकटता बढ़ गई। जब निकटता बढ़ गई तो जकार नकार को प्रभावित करेगा, प्रभावित क्या करेगा, अपने जैसा बनाएगा। अब अपने जैसा किसी को बनाते हैं तो पूरा पूरा बनाते हैं या कुछ बातें बनाते हैं? पूरा पूरा बन जाएगा कोई अपने जैसा, हमारा ही स्वरूप, डमी पूरी, डुप्लीकेट, क्लोनिंग करके। कुछ बातें की जाती हैं परिवर्तित, तो इसने अपने जैसा बनाया और कुछ उसका भी स्वरूप बरकरार रखा। अपने जैसा बनाया किस रूप में, कि मैं जिह्वा से बोला जाता हूं, तालव्य, तो वो भी तालव्य बनेगा। और कुछ बात उसकी क्या शेष रखी, कि नासिका और मुख से नकार को बोल रहे हैं, तो वो भी नासिका और मुख वहां भी रहेगा। तो तालु वर्ण यानी कि यकार आया जो तालव्य भी है और मुख और नासिका वाला भी है। स्तोष्णा स्तु, ठीक है, चवर्ग हो गया, बन गया राज्य, हो गया जी। अब बनाते जाओ आगे, टा में क्या होगा, राज्या, राज्या क्यों होगा, और भ्याम आएगा तो नकार का लोप कर दो, राजभ्याम, राज भी ही, ऐसे हिंगे राज्ये, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी में ngसी का अस बचेगा, राज्यः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी में फिर अस है ngस का, राज्यः, ओस, राज्यों हो, आम, राज्याम। सप्तमी में ngी प्रत्यय जहां आएगा वहां भव संज्ञा करके अकार लोप करके राज्यी, लेकिन वहां पर विकल्प रखा है अकार के लोप का, तो अल्लोपन सूत्र तो विकल्प से करता नहीं है, कोई और सूत्र ढूंढना होगा, तो किससे करेंगे, निकाला सूत्र, राजी और राजनी, भसंज्ञा का प्रकरण कहां पर है, षष्ठाध्याय चतुर्थ पाद, और भस्य सूत्र जो आता है ये प्रथम कॉलम में ही मिलेगा आपको जी, ठीक है, वहां से भस्य प्रारंभ हो जाता है और ये पाद के अंत तक जाता है भस्य का अधिकार। फिर विभाषा निश्यो हो, यानी नी और शी, नी सप्तमी का हो गया और शी क्या है, ये शी होता है औ और आउट के स्थान में, औ में आप, तो इनके पर रहते आकार का लोप जो कि अलोपो न किया करता है वो विकल्प से होता है, तो राजी और राजनी, राज्यों हो, बहुवचन में राजसु, ठीक है, हमने पूरा ही ले लिया राजन शब्द को। ऐसे ही अन्य कोई प्रत्यय, ये तो हो गए सुप में से, लेकिन स्वादी प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, अन्य कोई प्रत्यय लाएंगे, जैसे कि तस्य भावस त्व तलौ, राज्यः भावः, तो भाव अर्थ में त्व और तल, तो त्व और तल करेंगे तो ये भी यकारादि आजादी तो है नहीं, तो पद संज्ञा हो जाएगी, नकार का लोप हो जाएगा, राजत्वम। तल करेंगे तो राज तल का त, और तल होता है स्त्रीलिंग में, लिंगानुशासन का सूत्र है तलंतः, तो स्त्रीलिंग में होने से टाप आ जाएगा, फिर राजता, ऐसे ही तरफ प्रत्यय करेंगे द्विवचन विभज्योपपदे तरबी यसुनौ, दो में से एक को, ये अधिक राजा है ये, तो राज तरह यहां भी नकार का लोप हो जाएगा। तम करेंगे तो राज तमह, श्रेष्ठ राजा हो गया। एक अन्य उदाहरण वाच शब्द, और वाच के रूप चलाएंगे तो सबसे पहला जो रूप आएगा वाच के रूपों में, वो पहला रूप जहां पद संज्ञा होगी वो कौन सा होगा? पद संज्ञा होगी। इस सूत्र से आपने जो कहा उत्तर वो भी ठीक था, लेकिन वो इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, वो किसका बनेगा? सुप्तिगंतम पदम का। लेकिन इस सूत्र का उदाहरण क्या बनेगा? सबसे पहला भिस वाला, वाचा में तो भ संज्ञा है, मैंने कहा था पद संज्ञा का पहला उदाहरण भिस से ही प्रारंभ होती है। पद संज्ञा इस सूत्र के द्वारा जो की जा रही है वो भिस प्रत्यय से ही प्रारंभ होती है। ढूंढो उससे पहले कोई नहीं, भ्याम है, हाँ उससे पहले भ्याम से प्रारंभ होती है। वो इन्होंने वाघ भी दे दिया ना उदाहरण, वाघ भ्याम देना चाहिए था वैसे तो, है तो वाघ भी ही, लेकिन पहला अगर लेना है पद संज्ञा का तो वाघ भ्याम। तो यहां कैसे कैसे करेंगे, वाच शब्द से भिस लाए पहले, और इस सूत्र से पद संज्ञा हो गई वाच की। तो पद के अंत में जब चवर्ग आता है तो उसको कवर्ग हो जाता है, चोह कुह, तो क्या होगा कवर्ग में? कैसे, किस नियम से? चकार को ककार होगा, ककार कैसे जाएगा, बेमेल थोड़ा थोड़ी होती है। अब ककार हो गया तो वाक, अब क्योंकि पद संज्ञा तो अब भी है इसकी, तो पद के अंत में जो झल होते हैं उनको जश हो जाता है, झलाम सुनते। सिस्टम से ही काम करना, ऐसे नहीं डायरेक्ट कि चा को ग हो गया, झलाम जश झशी भी लगता है, लेकिन यहां पद है हमारे सामने विद्यमान, यहाँ पद का ही तो अंत है ये। अच्छा, पद का अंत भिस पे जाके हो रहा है, वाग को ग करते समय ही बात हो रही है, ग किया कहाँ है, अभी उसी पर विवाद हो रहा है, तो पद का अंत है नहीं ककार, ककार पद के अंत में नहीं है। तो वाघ भी ही इस तरह से बन जाएगा। अब ये चीभम के उदाहरण देख लीजिए, तो ये चीभम में हमने राजन के रूप में देख ही लिया था, और देख लेते हैं, तो गार्ग्य वात्स्य दाक्षी ही प्लाक्षी ही, तो गार्ग्य में गर्ग शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में, गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग की संतान है लेकिन अब गोत्रापत्य है, गोत्र संतान अर्थात पौत्र या उसके आगे, तो यय प्रत्यय गर्गादिभ्यो यय का य, अब य प्रत्यय कैसा है, यकारादि, तो पूर्व सूत्र से पद संज्ञा की जो प्राप्ति हो रही थी उसको इसने रोक दिया, इसने भसंज्ञा कर दी, भसंज्ञा होने से भस्य के अधिकार में अब लग जाएगा यस्य तीचे, आकार का रूप हो गया गार्ग्य गार्ग्य। ऐसे ही वत्स शब्द से वात्स्य, दक्ष की संतान गोत्रापत्य, तो अत इय उसी प्रकरण में अकारांत शब्दों से इय प्रत्यय, तो इय का ई बचेगा, ये भी ये आजादी है, एक यकारादि का उदाहरण ले लिया एक आजादी का, तो फिर लग गया यस्य तीचे भसंज्ञा होने से, और आदि अच को वृद्धि, आदिअच को वृद्धि वहां भी होनी है गर्ग में भी, हम्म, तथिते शोचाम आदेह से आदि इसको वृद्धि यहां भी होगी और गार्ग्यह में भी होगी, क्योंकि तद्धित प्रत्ययों में जब भी कोई प्रत्यय तीन अनुबंधों में से किसी एक से युक्त हो, कौन कौन से तीन अनुबंध, णकार, ञकार और बोलते थे मैंने यकार। आप तीन संख्या दोबारा बोल कर रहे उसी को, णकार ञकार मैंने कहा और है ही नहीं और ककार, तो ञित ऋणित और कित, इन तीन प्रत्ययों के पर रहते वृद्धि हो जाती है आदि अच को। सूत्र दो हैं, तद्धिते शोचाम आदेह और कितिच, अचुणति कहाँ है, ये दो सूत्र लगते रहते हैं चौथे पांचवे अध्याय में। ये चौथे पांचवे में ही क्यों लगते हैं, उत्तर गलत है, क्योंकि तद्धित मांग रहा है वो तद्धितेषु, और तद्धित इन्हीं दो अध्याय मिलेंगे आपको। तो गार्ग्य वात्स्य दाक्षी लाक्षी है, तो अचोर्णिति और अतोपधाया उसके दो सूत्र अलग हैं, और गुण करना हो तीसरे अध्याय में तो उसके भी दो सूत्र हैं, वो तो सामान्य सा हो गया। सार्व धातु अधातु कयो और पुगंत लघु पद हस्य च, और तीसरे और चौथे, हाँ वही मैं बोलने जा रहा था कि चौथे पांचवें अध्याय का प्रत्यय करके गुण करना हो तो वहां गुण बिना भ संज्ञा के नहीं होता, वृद्धि तो आपकी भ संज्ञा से कोई संबंध नहीं है उसका, लेकिन गुण करने के लिए आपको, और निकालो वही तो भ का प्रकरण भस्य का, और ढूंढो सूत्र कोई गुण करने वाला उसमें, मिल गया, ये करता है। जैसे औप गवह उपगु से बनाया था वृद्धा दीच में, तो उपग भसंज्ञा भसंजकस्य उकारान्तस्य बस गुण भवती, तो उपगु को गुण हो गया था, वृद्धि का कोई नहीं है भसंज्ञा करके। वृद्धि के वही दो सूत्र हैं फिर अंत में सातवें अध्याय में, तथितेश्वचामादेह और कितिच, और तीसरे अध्याय के लिए गुण के भी दो हैं और वृद्धि के भी दो हैं। तीसरे चौथे अध्याय में लगेगा ये और गुण, नहीं और गुण भसंज्ञा जहाँ होती है वहां लगता है, भसंज्ञा तीसरे अध्याय कभी नहीं होती है, ये चौथे पांचवें अध्याय के लिए है। चौथे पांचवें के लिए, चलिए अभी भसंज्ञा के दो सूत्र और हैं आगे, ये सामान्य से ही हैं, तो ये दो सूत्र आगे समझे पूरे, इसमें कुछ रह गया है क्योंकि बहुत मुख्य सूत्र हैं ये दोनों, स्वादिष्ट सरनाम स्थानीय और अचीभम, इनको आपने समझ लिया तो ये शब्द रूप चलाने में जो है बहुत ही सरलता हो जाती है फिर, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव रहता है शब्द के रूपों में, सारे शब्दों में तो नहीं, जहां कुछ कार्य हैं भ के और पद के, जैसे वाच के रूप चलाएंगे हम तो वहां ये लगेगा। किसमें भसंज्ञा वाले में, हाँ यह सेती चत है ही मुख्य सूत्र, और दूसरा ये अल्लोपन बहुत लगता है, नहीं अभी इसमें इन्हीं सिद्धि में लगाए थे ना, विभाषा निश्चय लगाया था, एक और वो जो है नी प्रत्यय पर रहते विकल्प से आकार का लोप करता है, जैसे राजी और राजनी दो बन जाते हैं, और एक सूत्र इसमें निषेध का भी है, न संयोगाद व मंतात, न संयोगाद व मंतात, वकारांत और मकारांत संयोग तो है, संयोग में दो वर्ण होते हैं एक वर्ण, तो संयोग कह दिया, लेकिन अब एक शर्त और जोड़ दी उसमें कि जो दो वर्ण होते हैं उसमें अगला वाला वर्ण वो या तो वकार हो या मकार हो, क्या कहा मैंने, जो संयोग है उसमें नेक्स्ट शब्द जो है वो वकार हो, संयोग दो वर्णों का होता ही है। अब दो वर्णों में हम या तो प्रारंभ वाला लें या अंत वाला लें, कोई शर्त लगानी है तो अंत वाला ले लिया, तो ऐसा यदि कोई शब्द है और उसके आगे आ रहा हो अकार, उसका लोप नहीं होता। संयोगात वमनतात। और किसका बनेगा ये अपवाद? अल्लोपना का, उसी के आगे तो है ये। तो अल्लोपना कहाँ करता है अकार का लोप? जो अनंत होते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो सूत्र अपवाद आ रहा है अनंत, उसको भी चाहिए, तभी तो बनेगा अपवाद। तो अनंत शब्द में वो क्या ढूंढेगा कि जिस आकार का लोप करना है अल्लोपना से, उस आकार से पहले संयोग होना चाहिए। और संयोग में क्योंकि दो वर्ण होते हैं तो अंतिम वर्ण उसमें या तो वकार हो या मकार हो। उदाहरण सोचो कोई सा, अनंत भी हो संयोग भी हो, और संयोग के अंत में वकार मकार हो। बहुत प्रसिद्ध शब्द है आत्मन, संयोग दिख रहा है आकार से पहले। हाँ जी। किस किस का? तकार, अंत में क्या है? अकार, नकार, नकार। नहीं, संयोग का अंत, संयोग का अंत तो गमंतात हो गया। क्या अब हम आत्मा के रूप से लाएंगे तो सब द्वितीय के बहुवचन में क्या बोलेंगे? जैसे वहां तो बोला था हमने राज्य, हाँ, यहाँ क्या बोले? आत्म्या। आत्म्या तो बनेगा ही नहीं। खैर आत्मन मन, क्योंकि यहाँ स्तोष नष्ट हो जाएगा। आत्मन अगर होता तो, लेकिन नहीं होता। आत्मन आलोपना लग रहा है, इसने रोक दिया। न संयोगात बमंतात, तृतीया में आत्मना। आ गया समझ में? नहीं, बस ये प्रकरण से बाहर चल रहे हैं हम लोग अभी। लेकिन वेद में खरा कार्य तो नहीं होगा, लेकिन एक काम जाता है वेद में तृतीया के क्वेश्चन में, और बहुत मिलता है मंत्रों में। आत्मना जो हम तृतीया में बोलते हैं ना, तो वेद में आपको ऐसे अनेक मंत्र मिलेंगे जहां तृतीया के एक क्वेश्चन में आत्मना नहीं होगा, आत्मन, केवल मना आगायब हो जाएगा। सूत्र है इसका मंत्रेष्वांग्यादेर आत्मनः, मंत्रेषु आंग्यादेह रात्मनः, मंत्रेषु आंगी आदेह आत्मनः। क्या अर्थ हो गया अब तो बोलो? मंत्रेषु वेदों में आंगी आंग परे रहते, कौन सा टाकुई तो आंग कहा गया है, आदेह आत्मनः, आत्मा का आदिवर्ण प्रथम, ऊपर से लोप आ रहा है, लोप हो जाता है। तो आत्मन के आ का ही लोप कर दिया गया। तो त्मना त्मना त्मना ऐसे मंत्रों में आते हैं। अब कहीं कोई मंत्र आए देखना। इसमें गुरु जी विभाषा किसियों में कौन सा सी लिए ना? शी दीर्घ इकारांत जैसा हसी। हाँ, और आऊंगा आप उसी के आगे है। चलिए तो दूसरा सूत्र लेते हैं अगला भासंज्ञा का। तसौ मत्वर्थे, तसौ प्रथमा द्विवचनांतम, मत्वर्थे सप्तम एक वचनांतम, तश्च सश्च तसौ, तकार और सकार। मतोरर्थ मत्वर्थ तस्मिन मत्वर्थे। तो यहां क्योंकि प्रत्यय है ये, और प्रत्यय जहां होता है वहां तदादि और तदंत विधियां आप जानते ही हैं। तो तकारांतम, तकार हो जाएगा तकारांत, सकार हो जाएगा सकारांतम। ये तो खैर इसके लिए इसकी भासंज्ञा करेंगे हम, और क्योंकि एक वर्ण है तो एक वर्ण होने से तदंत विधि हो जाएगी। तकारांतम सकारांतम शब्द रूपम मतौ, अब यह है सप्तमी और विषय सप्तमी, यानी मत्वर्थे। हाँ, सूत्र में है ना मत्वर्थे, तो मतोह अर्थे मत्वर्थे, मत्वर्थे प्रत्यय परतः भासंज्ञकं भवति। ये भासंज्ञा कर किसकी रहा है ये देखो पहले, और क्या परिणति कर रहा है, क्या पूर्व सूत्र समर्थ नहीं था उस कार्य में। देखो पूर्व सूत्र ने यह नहीं कहा था कि कैसे शब्द की भासंज्ञा होती है, शब्द की कोई विशेषता नहीं बताई थी, केवल परे रहते की विशेषता बताई थी कि परे क्या होना चाहिए। शब्द चाहे कोई भी हो। तो इसका तात्पर्य है कि ये जिन प्रत्ययों के पर रहते भवसंज्ञा कर रहा है उन प्रत्ययों के पर रहते पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थी, और पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थी इसका तात्पर्य है कि वो यकारादि है, आजादी नहीं है, यही तो बात है ना। तसव तो शब्द का बनेगा विशेषण, तसव तो उसका बनेगा विशेषण जिसकी पद भवसंज्ञा करनी है शब्द का, लेकिन प्रत्यय कैसा है मतुप के अर्थ में आया हुआ है कोई सा, और वो यकारादि आदि नहीं है, बस सीधी सी बात है। इसलिए ना अगर आकारादि आदि होते, अर्थात ये सूत्र भसंज्ञा की प्राप्ति में कुछ नहीं कर रहा है, ये पद संज्ञा की प्राप्ति में भसंज्ञा कर रहा है, क्योंकि यकारादि आदि नहीं होंगे तो भसंज्ञा पद संज्ञा तो होनी ही है, फिर पद संज्ञा तो बहुत व्यापक है, क्योंकि भसंज्ञा तो अपवाद है पद संज्ञा की अगर आप देखेंगे तो। तो ये समर्थक है किसका, पद संज्ञा का, ये उधर कर रहा है कार्य अपना। तो इस तरह से समर्थक कह रहा हूं पद संज्ञा का अपवाद है, ये पद संज्ञा का अपवाद है। अब रही बात मत्वर्थ किसे कहते हैं, तो मतो प्रत्यय जिन जिस अर्थ में होता है, जिन अर्थों में होता है वो प्रसिद्ध अर्थ हैं, और पाणिनि ने कई स्थानों पर जो है मत्वर्थ कह करके उन अर्थों को लिया है। तो मतो प्रत्यय किन अर्थों में होता है, दो अर्थ हैं, अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति, ये दो अर्थ हैं मतुप के, इसका है और इसमें है। अब मतुप प्रत्यय जिन दो अर्थों में हो रहा है उन अर्थों में केवल मतुप ही नहीं है और प्रत्यय भी किए गए हैं, फिर मतुप तो होता ही है और भी प्रत्यय हैं, वो सारे मत्वर्थक प्रत्यय ही कहलाते हैं फिर वो, यानी अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय। अब ये अर्थ हो गया इसका मत्वर्थ का, ठीक है, मतुप क्योंकि मुख्य है उनमें, तो वो दो अर्थ मतुप के नाम से ही चल पड़े कि भाई किसके अर्थ है कि मतुप के, प्रत्यय तो कर रहे हैं दूसरा हम कोई और, जैसे कुटी शमी शुंडा भ्योरह, कुटी से र प्रत्यय कर लिया, कुटी शमी शुंडा र प्रत्यय हो गया। तो कोई पूछे आपसे कि ये कुटी से र प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, तो क्या कहेंगे हम, मत्वर्थ में, भाई मत्वर्थ में मतुप का ही तो अर्थ नहीं है वो, र का भी तो अर्थ हो गया फिर वो, बुर्रा का भी तो अर्थ है अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति, लेकिन प्रसिद्ध के नाम से नाम पड़ गया क्योंकि मतुप ज्यादा होता है। ऐसे ही इनी और ठन चलते हैं, आता ही नहीं ठन हो, तो यहां ऐसे ही प्रत्यय ढूंढेंगे हम उसमें। यहां तो खैर मकारांत ये उसका मतुप का ही दिया है उदाहरण, जैसे उदाहरण है इसमें विद्युतवान, विद्युत शब्द कैसा है अंत में क्या है, तकार, तकारांत, ये दो प्रकार के शब्दों को पकड़ेगा, तकारांत और सकारांत। तो विद्युत शब्द से अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति इस अर्थ में तदस्यास्त्यस्मिन इति मतुप, मतुप कर लिया, विद्युत इसमें है, विद्युत इसकी है इस अर्थ में, विद्युत अस्य अस्ति, विद्युत अस्मिन अस्ति, तो विद्युत सु और मतुप, क्योंकि विभक्ति अवश्य लाते हैं चौथे पांचवें अध्याय का प्रत्यय करने से पहले विभक्ति अवश्य होगी शब्द के आगे, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थों से प्रत्यय होता है। तो विद्युत सु और मतुप का मत बचेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करके सु हट गया, विद्युत मत। अब मतु प्रत्यय करके जब शब्द बनाते हैं तो उनमें चार प्रकार के शब्द कौन कौन से, मकारांत अकारांत, मकारोपद अकारोपद, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं जब, तो मतुप के मकार को वकार हो जाता है। पहली बात कौन कौन से बोले मैंने शब्द, मकारोपद और ये पूरा अर्थ कितने शब्द से निकला सूत्र के, सूत्र कौन सा लगेगा, मा दुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः। लेकिन जो अर्थ बोला था मैंने अभी, ये कितने अंश से निकला, माद उपधायाश्च, मात से निकला मकारांत अकारांत, उपधायाश्च च से फिर मात को खींच लेंगे मकार अकार को, उससे निकला मकारोपद अकारोपद। जैसे बल शब्द है अकारांत, इस प्रकार के ले लेंगे चारों। एक सूत्र और है जो मकार को फिर वकार करता है, उसी के आगे है झयः। तो मकारांत अकारांत मकारोपद अकारोपद, अब पांचवी बात और जोड़ दो उसमें, झयंत। अब ढूंढो ये विद्युत कैसा है, क्या मकारांत है ये, हैं? नहीं। अकारांत है नहीं। मकारोपद है नहीं। क्या है उपधा में, सत्यपति जी क्या है उपधा में, विद्युत में, उपधा में क्या है, उकार है, आपने कैसे कह दिया आकार है, विद्यत है कि विद्युत है, विद्युत। तो अकारोपद नहीं है, मकारोपद है नहीं है, क्योंकि उपधा में तो उ है। क्या झयंत है, झय प्रत्याहार जिसके अंत में हो, झवे से लेके कपे तक कहाँ है, तो नहीं आ गया, तो झयंत होने से मतुप के मकार को वकार हो गया, किस सूत्र से, झयः। ठीक है, चले आगे। तो विद्युत और वत, मत का बन गया वत। अच्छा, तो ये झयंत में फिर वो, अच्छा हाँ, झय का काट है इसलिए वो नहीं आएगा, उपधा जो है ना, उपधा वाला इसमें नहीं है। तभी कई बार कहते हैं विद्यावान और विद्यमान, नहीं वो वही चीज़ नहीं, नहीं, विद्यमान कोई नहीं बोलेगा, बुद्धिमान बोलेंगे, बुद्धिमान और धनवान। हाँ, तो बुद्धि में जो है न तो अकारांत है न मकारांत है, न कारुपद है न मकारुपद है, बस माँ को माँ ही रहेगा। अच्छा जी, और बोलो, और विद्या में आकारांत इन अकारांत हो गया, तपर तो है नहीं, वहां दीर्घ आकार भी ले लेंगे, नहीं बुद्धिमान में तो कुछ भी नहीं है, तो माँ को माँ ही रहेगा, यानी कोई सूत्र नहीं लगाना है आपको यहाँ। अच्छा। सूत्र जो है पांच स्थलों पर लग सकते हैं दोनों, ये मकारांत अकारांत मकारोपद अकारोपद और झयंत, झयंत का झय सूत्र हो गया बस। आगे कुछ और शब्द हैं वो फिर वेद के लिए हैं, कुछ और शब्दों में भी किया गया है माँ को वह। ये दूसरे कॉलम में, इसमें देखो आप, छठे अध्याय में नहीं, ये तो इसमें होगा, सात आठवें में देखो, कृपोरोला कहाँ पर है, वहां है उस प्रकरण में, यह है आपका आठवां अध्याय दूसरा पाद नवा सूत्र। हाँ, मतोर वह, माद उपधायाश्च का अर्थ तो आपने पकड़ ही लिया, और मतोर वह, मतुप को वकार होता है, तो फिर कैसे करेंगे हम, मतुप को वकार किसको होगा, मकार को या म के अ को या तकार को, क्योंकि तीन है मतुप में, मतुप में तीन वर्ण है। नहीं, यवादियों से उत्तर नहीं होता, क्योंकि यवादी में बहुत से शब्द अकारांत हैं, बहुत से अकारों पर जो भी कहें जैसे भी हैं, वो तो निषेध है। प्रश्न ये है मेरा कि मतुप में कितने वर्ण हैं, अनुबंध हटा करके, तीन, मकार अकार तकार, किसको होगा वकार, आदि को हो जाएगा ना, आदि मात को। देखो मात उपधायाश्च, हाँ, इसमें है पंचमी, मात पंचमी है, हाँ, उपधाय में तो आपको संदेह रहेगा, हाँ, क्यों रहेगा संदेह षष्ठी या पंचमी का, हाँ, क्योंकि उपधा शब्द आकारांत है, हाँ, दोनों ऐसे होते हैं, तो दोनों में ऐसे बनेगा, ऐसे लताया लताया, उपधाया उपधाया, लेकिन संदेह कौन दूर कर रहा है? मात, तो उपधाया में भी वही है। ठीक है, यानी मकारांत अकारांत मकारोपद अकारोपद से उत्तर, तो तस्माद इति उत्तरस्य, तो मतो हम षष्ठी आ ही रही है। ठीक है, सुनो अभी एक मिनट, उत्तर षष्ठी आ रही है। अब आदे है परस्य, यानी पर को कहा हुआ कार्य आदि वर्ण को होता है, तो मकार को ही बकार होगा। हाँ, आप क्या पूछ रहे? ये कह रहे हैं जी, मात निर्देश की है ना, अकार के भी निर्देश है। हाँ, म मश्च अश्च इति म तस्मात मात, दो है उसमें मकार अकार, तो झय, ये दोनों सूत्र हो गए। फिर आगे ये और भी सूत्र हैं, ये फिर वहां लगते हैं, जैसे आसंधिवत अष्ठीवत चक्रीवत कक्षीवत रुमणवत चरमणवती। हाँ, संज्ञा कुछ है, उनको धारण लग बन जाएंगे, नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वहां अगर वकार कर दिया गया तो स्वीकार कर लेंगे। ऐसे उदनवान, राजनवान, और वेद में फिर छंदसी रह इर जिनके अंत में होता है इर, उनके आगे भी हो जाएगा। जैसे गिर शब्द है ना, गिरवाण सुना होगा आपने, तो गिरवाण ये मतलब का ही तो म है, उसको वा हो गया, तो बस इतना ही है। चलिए, ये हो गया। तो हम कहाँ थे? हाँ, विद्युत और वत, ये हो गया। अब यहां बताओ, अगर ये सूत्र न बनाए तसव मत्वर थे, तो यहाँ भसंज्ञा प्राप्त हो रही है या पद? पद प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसने कह दिया भसंज्ञा। अब अंतर क्या है, क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? कि यदि हम पद संज्ञा कर दें, तो पद के अंत में झल को क्या होता है? तो तकार को दकार, क्या बनेगा? विद्युतवान, विद्युतवान। इसने भसंज्ञा कर दी, तो भसंज्ञा करके कार्य कुछ नहीं हुआ है, ध्यान रखना। आप भस के अधिकार में आपको नहीं जाना है, कोई डरना नहीं है, कोई टेंशन मत लेना कि भस के अधिकार में जाना पड़ेगा, केवल पद को रोकना है बस। जो काम प्राप्ति था उसको रोक दिया, बस हो गया। ये हाँ, बाधाओं को एक तो हटा करके जो है आ गई, हटाना है, एक बाधाओं को आने ही न देना, वो भी तो काम होता है, बाधाओं को न आने देना। कोई भी वो सभा होता है, जो चौकीदार होता है, ये तो काम करता है। हाँ, बाधा को भले नहीं आने देना, कुत्ता अंदर घुस जाए पार्टी चल लेगी, तो सारा काम करा। तो विद्युतवान बलाहक, बलाहक क्या होता है? बादल, बलाहक का उसमें दिए व्युत्पत्ति निरुक्त में, वारिणाम वाहक बलाहक, जल को ढोने वाला। तो बलाहक कैसा होता है? विद्युतवान। कैसे बोलेंगे हम, अस्य अस्ति या अस्मिन अस्ति, कौन सा ज्यादा रहेगा उपयुक्त? अस्मिन अस्ति, बादल में बिजली है। वेदांत में ये ब्रह्मणि जी ने बड़ा प्रयोग किया मधु प्रत्यय का। वत भी तो कई जगह हम बना देते हैं, विद्वद वद संवित वद, तो स्पष्ट हो तो गया है, जहाँ मकार को वकार होगा वो पांच स्थल मैंने बता दिए, वो नहीं है तो म ही रहेगा। बादल, मेघ, अब इतना नहीं ध्यान देता है ये, तो इसमें उनादि कोश में शायद इसका सूत्र ज्या धातु से बनाया है, ध्यान से गया मेरे उनादि कोश में इसका सूत्र। वैदिक शब्दों का अधिकतर आपको जो है, जो उसकी सिद्धियां हैं प्रत्यय इत्यादि, उनादि कोश में मिलेंगे। उनादि कोश जो है वैदिक कोश ही एक प्रकार से, और बाकी फिर निरुक्त में व्यास के ले लिए हैं, तो ये हो गया। ऐसे ही फिर उदश्वितवान, उदश्वित किसे कहते हैं? उदश्वित, यही मट्ठा या दही वगैरह, तो ये भी जयंत है, काम वही है। देखो कि मतुप के मकार को वकार करने के बाद झलाम जशुंते जो प्राप्त हो रहा था वो भसंज्ञा होने से रुक गया, तो तकार ही बोलेंगे उदश्वितवान। यहां भी जया से म को व हो गया है, मतुप के माँ को। सकारांत का है यशस, पयस, तपस, मनस, कितने ही ले लो, बहुत मिल जाएंगे असुन प्रत्यांत सकारांत। और इनसे हम जब मत्वर्थ कोई प्रत्यय करेंगे तो मत्वर्थ में स्वयं मतुप भी होता है और भी होते हैं, तो और प्रत्यय वाला है ये। वो सूत्र है उसी मत्वर्थ के प्रकरण में जहां ये प्रकरण प्रारंभ होता है आपके प्रथम कॉलम में, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, तो वहीं पर नीचे को सूत्र है अस्माया मेधा सृजो विनिहि। मत्वर्थ का प्रकरण मिल गया, मतुप प्रत्यय का प्रकरण मिल गया, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप 48 पृष्ठ पर, ठीक है। और ये जो है ना तदस्यास्त्यस्मिन्निति, इतने का अधिकार ये जाता है अहम शुभ मोर्युस पाद के अंत तक। ये पूरा प्रकरण मत्वर्थ का प्रकरण कहलाता है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप से लेकर के अंत तक। तो देखो इसी प्रकरण में सूत्र मिलेगा आपको, नीचे को थोड़ा सा आइए, अस्माया मेधा सृजो विनिहि, मिल गया जी। ये दूसरे कॉलम में नीचे को मिल गया जी। अस माया बीच में देखो, ठीक बीच में अस माया मेधा सृज, कितने शब्द हैं इसमें, चार पांच। देखो माया मेधा सृज तीन तो शब्द हो गए, और आपने सुना ही होगा माया भी मेधा भी और सृग भी। सृग भी माने माला, माला पहने हुए, माला वाला, सृज कहते हैं माला के लिए हार, और माया भी मेधा भी, ये तो प्रसिद्ध है ही। इन सबसे विनी प्रत्यय होता है, अर्थ वही है अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, मेधा अस्य अस्ति मेधा अस्मिन् अस्ति इति मेधावी मेधाविन। मूल शब्द क्या बनेगा, मेधाविन, विनी का विन बचेगा, और अस अंत में है जिनके, ये बहुत मिलेंगे। ये तीन तो वैसे गिन दिए, माया मेधा सृज, ये तो एक एक हो गए, और अस कितने हैं, बहुत, यशस पयस मनस आदि, उनसे भी विन प्रत्यय, विनी प्रत्यय होता है मतुप के अर्थ में। अर्थ वही अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, तो यशः अस्य अस्ति यशः अस्मिन् अस्ति इति यशस्विन। अब बताओ यहाँ भसंज्ञा होने से क्या हुआ, अब आप यूं कहो कि भसंज्ञा होने से पदसंज्ञा नहीं हुई। अब प्रश्न अगला होगा, पदसंज्ञा हो जाती तो क्या होता, वो आप बताओ। पदसंज्ञा हो जाती तो पद के अंत में सकार आ जाता, यशस पयस आदि, तो स सजुषो रुहु, ये रू करता, जैसे मनोरंजन मनस रंजन, तो क्या बनता, यशो भी पयो भी तपो भी, कभी सुने ये शब्द, ये बनते फिर, तो पद संज्ञा को रोक दिया गया, भासंज्ञा ने पद संज्ञा को रोक दिया, तो सकार को रू इत्यादि कार्य नहीं हुए, ठीक है। एक और ले लेते हैं अंत में, ये भसंज्ञा का, अयस मयादीन छंदसी, अयस मयादीन प्रथमा बहुवचनांतम छंदसी सप्तमे कुचनांतम, ये शब्द ही देखो पहला ऐसा ही आ रहा अयस मय, स्पष्ट है कि यहाँ पर भसंज्ञा करके पद संज्ञा को रोका जा रहा है, नहीं तो क्या बनता, अयोमय। तो अयस मय आदिर ये शाम तानी अयस्मयादीनी, अयस्मयम आदिर्येषाम, तो अयस्मय शब्द पहला ले लिया, और कुछ और भी है, तो अयस्मयादीनी शब्द रूपाणी छंदसी विषय साधुनी भवंती। अब यहां साधुनी भवंती कहकर के इन्होंने जैसे वेद में है वो ठीक है, गलत तो कह नहीं सकते, है किसी की हिम्मत इतनी, इतना दुस्साहस तो नहीं करेंगे पाणिनि, तो जैसे हैं वैसे ठीक हैं। अब ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो अगर आपको वहां भसंज्ञा का कार्य दिख रहा है तो भसंज्ञा मान लो, सूत्र मत ढूंढो, जैसे दिख रहा है वैसे करो, हाँ सूत्र मत ढूंढो, उसके लिए पदसंज्ञा का कार्य दिख रहा है तो पदसंज्ञा मान लो, भसंज्ञा करके पसंज्ञा रोकी जा रही है तो वो मान लो बस जैसे हैं वैसे ठीक हैं, समझ लो उनके लिए। उनमें ये मत कहना कि ये सूत्र क्यों नहीं लगा, यचिभम क्यों नहीं लगा, स्वादिष्ठनाम स्थाने क्यों नहीं लगा, ऐसा प्रश्न मत करना। नहीं, यहाँ कोई व्युत्पत्ति नहीं बताई जा रही उनकी। जैसे कहा वैसे नहीं, प्रसोदरादि में कुछ और होता है कि इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये, ऐसे करके बना लिया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ तो भाव और पद के जो कार्य हैं कि भसंज्ञा करके प्रसंज्ञा को रोकना, और कहीं कहीं आपको एक ही उदाहरण में एक बार भसंज्ञा होगी एक बार प्रसंज्ञा होगी, सिद्धि पूरी करते करते बीच बीच में ही। वो देखो इसमें तो जैसे चर्म है, चमड़ा नहीं वर्म, वर्म है, अयस्मयम वर्म, तो अयस्मयम लोहे से युक्त। अब यहां अयस शब्द से विकार अर्थ में लोहे का विकार, विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, तस्य विकारः उसी प्रकरण में मयट प्रत्यय। तो मयट प्रत्यय करेंगे तो आप बताओ मयट परिणते भसंज्ञा होनी चाहिए या कि पद संज्ञा, कौन सी होनी चाहिए? ये मयट प्रत्यय का सूत्र है द्वेचस छंदसी, ऊपर से मयट की निवृत्ति आ रही है। मयट वही तयोर भाषायाम भक्ष्याच्छादनयो हो, ये निकालो चार चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 148वां सूत्र। चार तीन 148 मिल गया, चौथे कॉलम में होगा। तो ऊपर से 141 से मयट की अनुवृत्ति चलती है इसमें, मयट वही तयोर भाषायाम अभक्ष्याच्छादनयो हो। तो दो अच वाले शब्दों से वेद में मयट प्रत्यय होता है, दो अच वाला है ये अयस शब्द, द्वेच छंदसी। तो क्या मैंने पूछा था, इसकी पदसंज्ञा होगी कि प्रसंज्ञा, क्या होनी चाहिए पदसंज्ञा तो होगी, डिफॉल्ट कौन सी होनी चाहिए? पदसंज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि ना तो यह करा दिया ये ना जा दिया मयट। तुमने कैसे कहा कि पदसंज्ञा नहीं होगी? पदसंज्ञा ही होनी होनी चाहिए, और होती तो क्या बनता, अयोमय। तो भसंज्ञा हो गई, ठीक है। इन्हें विपरीतता देखनी है हमें, जो होना चाहिए वो ना हो करके दूसरी हो गई। प्राप्ति था, पदसंज्ञा प्राप्ति था। हाँ, भसंज्ञा मान लेंगे, मान लेंगे, सूत्र कोई नहीं करने वाला, या इसी को ले लो प्रमाण के रूप में कि पाणिनि ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हैं वैसे हैं। जैसे हमें क्या क्या दिख रहा है, वो कार्य देख करके हम पता लगाएंगे कि यहाँ कौन सी संज्ञा हुई है। तो कौन सी हुई है? नहीं, संज्ञा कौन सी हुई है? भ हुई है। और कार्य कोई नहीं है, भ का ध्यान रखना, पद को रोकना कार्य है बस। यानी भस्य के अधिकार में कोई सूत्र नहीं लाना है। और क्या अगला उदाहरण, अयस्मयम वर्म अयस्मयानी पात्राणी वो देखी जैसे हो गए। अब है स सुष्टुभा स रिक्वता गणेन, तो रिक्वता शब्द पर ध्यान देना है आपको यहाँ। अब रिक्वता में क्या है, रिच शब्द ऋचाओं के लिए बोलते हैं, और रिच शब्द से मतु प्रत्यय किया, ऋचा वाला मंत्र वाला, ठीक है। अब मतु प्रत्यय करके रिच और वत, अब बताइए क्या होना चाहिए यहाँ, संज्ञा कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, हो गई, कोई बात नहीं है। और पद संज्ञा होकर के चोहकू से, जैसे हमने बनाया था वाग्भ्याम पहले, तो क्या किया था वाच के चकार को, यानी पहले बनाया हमने वाग्भ्याम, अभी आगे मत बढ़ना, यही तो बनाया था पहले, वो पहला काम यहाँ भी कर लो। तो वाग रिक रिक वत रिक वत, अब यहाँ पद संज्ञा होने से क्या हो रहा है, क्योंकि पद संज्ञा करके ही तुमने लगाया था चोकू, तो पद संज्ञा करके झलाम सुनते भी लग रहा है, अब तुरंत ब्रेक मार दिया। अरे नहीं नहीं, ये नहीं करना है, भसंज्ञा जल्दी भसंज्ञा करो। अब भसंज्ञा कर ली, कैसे कर ली, कर ली अरे कर ली इसलिए कि पद को भगाना है। अब पद वाला काम जैसे किसी से कोई अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ और बाद में भगा दिया उसको, भाग यहां से, अब अपना काम निकल गया और आपत्ति न हो जाए उससे कहीं। तो पद संज्ञा के दो कार्य होने जा रहे थे, दो में से एक तो करवा लिया और दूसरा जब होने को आया तो कि नहीं नहीं भग संज्ञा होगी, अब पद को रोक दिया। तो ककार होते ही ककार पे टिक गए, बस ग नहीं होने दिया उसको, तो रिक्वत रिक्वता। तो बना दिया हमने। ये जो मतुप का चल, ये जो उदाहरण दे रहे हैं जहाँ अयस मयादि, ये जो अयस मयादि गण में जो शब्द पढ़े हैं हमें उनमें से लेना है, इसमें ऋग्वेद है ही नहीं। अच्छा, तो वहाँ कर दिया तो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ तो अयस मयादि जो गण है उसको देखना है हमें। तो रिक्वता तृतीया का एक क्वेश्चन है, ये टा प्रत्यय ला करके रिक्वता, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दोनों संज्ञाएं हैं, आयसमय में तो एक संज्ञा और रिक्वता में दोनों, पद भी और भ भी, साधुत्व के लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा, तो आवश्यक है। चलिए इसको ही रोकते हैं, ये प्रकरण पूरा हुआ। प्रणव धनी ओ ओ